وإقالةٌ دغن نيتام خاج قبل النقد ديكتيول بايغا من غين واخانتي ني ام لوي دابا دو جيدو خاني كون لغي وارون غين ساتو باي كاناو نا بوين سي جيبو بولين نيهي خاجونتي موي كيو دغن لوي باي كايتام تي دابا دغام كين فايغوتون ديك لول ايوت mu sarabu neena dimi xamna naqdi lu kiray ana bamne imkanat da bëgg wax imkanati iqalatu xamna naqdi lu kiray mun sawaun kanat du kiray aw bi asiyade minu anam xajjonte ga man na doon sax ci ñu ko defante won ngeen dindu ko rek mu set li neexé sax am ci ku yokal morom mu sawaun kanati siyadatu dana nira aw barahima aw harda bi sharti ta'jiriha ene yok ba la kenn ko yokal morom ma bañ bayyi lañ waxante won ci luyas ba mana dang ko yokal mana do ay dinar mana do ay deram mana nek marchandise xana ci man do nang ko gal fa in ujibati siyadatu duni hati iqalatu ya anda ho fasqa dayni fi dayni lañ cey bañ rek moy lolé ñu cey yok ba tax ñu mana xajjonte koku yexé ko dang koy joxe ci saas lu bo amé rek mu dal di ay ba hadu ho tagane itam ci gannaaw teewal tay ga ngam yaxit dem fadut mom ajuleje halegi ci payga aw neena sax kana bu ñen waxante ci ci bu ñuy la daba ba nga fay ko ling koy fay ba nopi bu fekke jottu bu ta dem bay na mëna ci jarri dara kon neena bu la nexé ba tay xacc bu yesu ñu ngi ko tiku xacc xacc bu ñu ngi ko tiku bay la ngeen defante won rek kirende daba ci baye ne leeru itam yow ni borom daba ci tey sa daba inna bu fekke buñ ko ko fay jot na genn nak dir buñ ci mëna jariño fala kon xacc ga du daganati taro xamni mo do leeru daba ci xass nañ ko fay bam jotu genn ñeek di bo xamni mëna ca jariñ ni war rek kon legi xaccionte ga du mëna am inna minal muktari ndare ndol lañ la bayiko ca ajulee ja faqadum ñu xtassa dem dañu rakati go ñom ñaar aw neena day bu fekke ne ndol lañ la ajulee ci daba ci mom moy joxe ndol lañ waye borom daba ci mom bu joxe dara bu joxe ndol lañ dal ajulee ji ma koy joxe tay dañu rakati ko aw kon su boba mu dara aw rakati ko gi mom la borom ak du soxi bu misale kama lam kitara dabbatan bi hasharati wa naqada al kira wa ghaba al bukri alayhi thumma taqayala ala dirhamin yadfahu al bukri min bukri fa intahala ala al muqasati ay ala isqati dirhamin min al hasharati wa yarjihu alayhi bi tisati jasa wa illa buniha lima fihi min ta'mir dhimmatayn yana bi sarte ak rakati ko melne waji ni won daba ji fuk la dibe won ak borom daba ji kana don ko fay fuk ya bu borom daba ji dem dem bo xamni man na ca jarignu ñu won ko tiko waji dibe ci xaccionte waye nak ci ko xaccionte ji waji bu gono ni daba ji moy tolli ben borom borom daba ji waye torom bo bu ñu koy rakati ko da ko tan ko akati ko moy legi ben biñ ko wara do lañu bañ ko jox te fukk yi ko joxone bu teye ci ben juroom ñenti nak legi mu delawat ko waji nga xamni mo bëggoon ñu ñu daawé ci lolu moy rakati ko ke wa bu fekke ni la dem rek kon mu dal di dagal aw ba xande sayrin wala ci kanaaw ak dox tafirin bu bari da tay sa bu fekkon ne waji dem li daawé ci fayal na ba nopi ganaw gi ñu ñëw ci ko bëgg xaccionte té ak na bi ñu bëgg xaccionte fekk na waji borom daaru dañ ko yon ko jëgu ñëw ci jotta na dañ mu dañ ci jarri ñu ak yër di bo xam dañu xal na ci waye fekk na bi ñu wax ñi xaccionte yi nak mo xam aji ñu ci mo bëgg dolé mo xam borom daaru ñu bëgg dolé fekk na dal ñu dama dem ba sori ni fekk na waji ni won daba ji waron na daba ji jeulon daba ji ba sare mom ci dox ba wa ko ko neena tuu du mëna amati fofu su boba kon batay mën nañu xaccionte mo xam nak kay joxe yokku da ci jamono moy al bukri borom daaba ji ko ñëw wala moy al buktari ci nga xamni mo soxla daaba da ñëw ni nañ ma luyé ata sarabina aw taqayala bi siyadati min al bukri aw al buktari ba'da sayrin kabirin li na fi ni tuhmat al salaf bi ziyada washtiratu hadiyati makkata daga na itam sart hadiyé makka manam daga na nga sartonté ki lay nuyu daaba ji ne ko hadiyé manam sëriñu nga xamni mom lay jëndé makka dama ko ci sofalé xam la koy sartalé ne ko daaba ji mo nuyu ci lu wut ma makka bu may ñew ci lay sofalé sëriñu bu fa wuté kon neena bu fekké xam ni sëriñu ba nu tollu ba nopi kon doy wa haqabati al-ajri ak haqaba bajba ci tosan ñu tuddu al bilu as-sadis ci tosan din dan def ki nga xamé ni mo li daaba ji bu taxé juroom yi ni ni bu ko juroom benen ki nga xamé mo la andal bu ajiram mo war may ben bu waran do ñom ñaar ba mo wacc jox bajjam boobee mu war ba te loolu nee na buñ ko sartaale mu baax dañ ko waxe noonu loolu mooy cosaan rek waaye nuñ ko jugoonte rek baax na nuñ jugoonte rek ci moom lu lee daaba ji bu waree ba dox lu toll nangam wàcc jox ak jiiram bu war nangam baa ñoom ñaar ñu bokk war ko mu tolloo nangam rek baax na ak jiir dañ koy wax bàcc waaye mooy ki ko jël ngir mu defal na ab service nga fay ko rek kooku mooy ajir fii da cee jublu ajirul buktari maanaam li mu wax nii ci yow mi luy daaba ji nga sartante kooku ji ki ngay àndal muy sa ajir moo waree ba dox lu toll nangam wàcc jox ko moom mu war mbaa ngeen bokk war ni waxi mooy dane dagan na dong xam ne bu leen neexee def ko sart ko bu leen neexee bàyyi waaye daa am ñu wax ne daa war ñu sartante ko ndax ni nga xamuñu kay ànd yow ci sa ajir lu muy tiise ak nga di ko suuf ci warukaay jaamur kon loolu lañ ko war a daa war ngeen sartante ko am ñu ne déedéet nit ñi ëppante wuñ kooku ëppante loolu ba tax na kon daal ak sopp la war a doon moom na gis nga ni waxe ak ndagan la wax am ne yaari wax yoo xam ne bee daa wax al wujubu bee wax ak natulu laa xamli man du caageenu yanu ka nga xam ne marida tawat na dañuy bañ booloo nuyee daaba ne dañ cee saf seeni bagage ba nopp nag sartaalee borom daaba ji ne ko ku tawat ci mun nag moom day war ci kaw loolu dañuy bañ ñu dem ba ci yoon yi kenn tayeel tax mu ne man damaa tawat bëgg a war keneen def ku mu indi xëccoo loolu warut mu wax naa ci saraaba laa yoo juusu ibtiraaw jamaahatin mushaatin daabatan li xamli azwaadihim bi charti xamli man marida minhum bi annahu gararun wa jahaalatun wa xad yudhiru saxiihun al marada li raxbatihi fi rukubi fa yu addi li tanaasuwan wala stiraatu immaatat di caageeneet sart ne ndeem faatuna muhayyanatun daaba juñu ràññeel ataahu kon mu dikkee boobu xëyri xaaj yudu moom ne bokk na ci ay itam nga ne ko daaba sàngam ràññeel ko moom nga may luye ko noppi sart ne ko nag su jooje daanoo wala mu tëwee mënta demetem danga may jox jeneen ñu waxa ne boo xasee ràññeel daaba moom boo xasee daanu rek la mën a jox jeneen lu yaasu dayma foofu yow na nga bëgg a sart jeneen kooku nee na bokk na ci yi nga xam ne te yàq lu yaas ba waaye nag la fa yàq mooy in kaana maqada al kiraa wala fa taw waxan di am xoo yasiru fasxa daynin fii daynin wa in lam yanxut nag jaasa ka dawaab ba niki ay daaba li rijaalin ñeel ay góor nee na bu fekkee ne ay daaba yoo xam ne kenn moomu ko ñu bëgg luy daaba yépp ci balabal nag ne daaba yépp nangam lañ ci fay waaw su ko defee nag dañ leen di soflu waaye taxuñu ràññeel daaba ci nekk sëf ba muy sëf ak lu tayam dëgg-dëgg dina fekk dal ay daaw yo xamne kenn mum ko kenn ñew nak mom bëgg leen lu tax sax ci Yusuf ah legi nak mom nawone dal limay suuf lu nangam la niki ñetti ton la bu fekk nak yenti fas yo xoo wala yenti baab yo xamne kenn mum ko ñett ko mom ba ñaar mu bëgg jëw ñoom nak ci mom rek golawal fay ñu wara fay ci daaw yépp rek ñu sof ci mo ay sofum yu rek sof ci ñettal mo ñu yob rek xam duñ ci rañel né fa sangam bam bam sangam diiw ko mom té nangam lay sof té nangam may doon tay ah loolu ñak ko rañel mako yaq ata mu né mu di jaay moy li ku li rajul da batul li hamli ahmalin mukhtalifatin من خير تعيين ما لكل دابة كوك فلا يجوز للجهل بما تحمله كل دابة وتأديته للتناسع أو لأمكنة ولا جنج أي برد نوره يعني سوف أكون دون تسح دابة يكيان دوم موكم وايكي اليوم دابة بلوية دابة يب وايفت فم جبك دابة يبكت ke mang ko jeme cilma ke mang ko jeme tamaren ke mang ko jeme safsara ke mang ko jeme daawu jeme ko jeme touba xane mo legi man naam kenn rek momum daabay way bir bi nga xamne legi cela daawu war sa djum premier yi nga bokku ci premier nga xamne ñom la tuddu ah nga xamne legi tax mu rañel janta bo ci dem bir sangam janta bo ci dem bir sangam lol du ko tay xam nga ken dong man namum dabay ene yent daba ki sofu ni tam ken dong la waye tere bi nga xamne ci la jabu je dem ak je wara dem je wara dem da bokut ci duk tuu dekk ci ba tuk lay ngay da bokku daba dem fa ah koku mu wax ken rek golawal wax ko ni daba lim ci fay rek xali mom nga naaw bu ngay jël daba yi daba ju ko neex fu ne wëgal la fenn tam rañal ni daba sangam mo wara dem sangam daba sangam mo wara dem sangam lo sonu mo ngi ko matax mu ne aw kiraaw dawaba fi safhatin li amkinatin mukhtalifatin min khayr ta'yin ma li kulli dabatin minha fala yajuz walau kanat li malikin wahidin li ikhtilafi aghradin mutakariyayn li anna al muqtariya yarghabu fi rukub al qawiyyati lil makan al banin wal mukri yarghabu fi aksihi ibqa'an li quwwati al qawiyyati فيه مخاطرة وتنازع انا كي خاني مو لي مام او خاني مو سوري ني بودي بودي ني واخ دي انا توبا مو جي غنا سوري كي لي مام بو بسانا ديغام داو ييب مي كي لوخ دي شيت با جي غنا دغور مو وار كو وتي توبا با جي غنا سوري دا فوفا غنا سوري تي بو دغور في جي غن داي مل نك كي خاني مو دورم داو يي مو بسانا دو وي غنا دغور ني باي باي بسانا دو وي داي دولا جي ني مام du ko ñak te xeyna ko jëm mu ngi wa man nako andi wañ wuté ci wuté mo tax yaay def ni dal non taw na ñëkku wala kété ni nekku al hufu adaja naqda muhayyinin di téwal ñu rañi so da nak ak babu la xawdo ara ko su sene ci nga xamné tay ay rek xana wax baamu bo tax ko baamu ko ay wax nako mo dañu waxone la nga xali won la ñu fay ci mu yasu ko dañe jëm ci rañiko dañu wara sart ci xeko ci sasa daram jotti mo ni daram da mo mu daram da bi tay li ne am lu koy xey mo rañiko jëm ci rañiko la dañ ko dox ci sasa mu tey way bu mu nek lu ñu jëg ëlëk dañu sart dañ koy dox ci sasa ba fekk lolay aada moy ku ñu ñu koy dox ci sasa way bu ñu ko sart ñu dox ko ci sasa te du aada fofu itam te jëm ci rañiko la mo tay ay al ay won nañ ko ni sa tan ko war ko fay jëm ji rañ ko ci dem ko ni ko na tudde ko do fu sa sa sa tudde ko te na do aade to mo aw dañu bañ nga amir kenn jëm ji rañ ko te jëm to mu jëm dele ak lo ni ko ay na ka jek mata mu ne aw kira da patu bi shay yi mu ay yi min harab aw hayawan aw tahan ko na ko mu xorfu ci ko le kira yi naqda ay ta'jila kira yi mu ay yi ولم يشترط تعجيله أيضا koku lay jur wa in naqad ab don te teewal won koku don te teewal won nako it da xamni mom satantu won ko te a dafo koku te teewal won duko taxaba a bu ko joxe won ci saas waye fekkuto ñu satante ko fekkuto mi a day tam bo jëm ko xatam ko joxe ci saas du tax duko teay ko tax mune wa in naqad ab don te teewal won ko wa tax mune wa in naqad ay hajjala al kira al muayyana فإن حرف تعجيله أو شريط جاسا أو بدنا نيرا ولا جأي دينار حينت كيو خمنا لا نيفون نلين يعني أتا المفاكة تقوله نبو دار جنولي مانجلي فاي دينار يلا خمنا جسان مدنك بديو يجن دينار يرا نيبو يعني أكو فكي دينار يلا جسان مدنك بديو بتاك سبت باكوي جو yoy yow la lay fay fekk na di mo ni ko fi a fekk na kam denk dinaare ne ko fi a kon lolou lañ ayé won day ñew moy mu koy fay jëm bi rañu ko jox xamni lu ci jox ci sa fay dara do ko do ko ko mo taw lañ ko yaari aw kira wu da ko mo fa lan di bana ni da aw dara hima way na mo tek ko hi wa ghaibatun an majlis al kiray do won ba dinaare ko wax na ko mo la lay fay day waral ko yo xamni da ko den kan ni misal waye fu tolla ak ñu di am fu tolla lepp ci baay do wax ante lu yaas moy ci am xaa ci am kanat maw ko fatam ñu mukk tari halaye di qadim aw yadi aw rabbi hatta inda amin ko ko laye di kana illa bi shartil al khalas dara ci shart ko tat la waaw xalu bu sat la ko ne ko yow ma la wax ni mom la lay fay te donc ko dir bu fekke ne sanku ne itam ma jox la yeen wa fekke ko satul ne ko bu yoy sanku itam ma jox la yeen kon dana daga ma illa bi sharfi khalati hal muqtari in talifat qabla qabliha batay fa in kanat hadiratan khurifata ajiluha aw shurita jaza wa illa fala wa in hujilat ina dhe ko ne lu wax ne ngi dem ci dara dem ci nekut kon ne nga day ay ay dinar nga wax baye gërem te ngañal ko da nga ne bu fekke ni teewu ko ni ko waxante ci sarti ni bu tan ko ñu fay ñu raggu so won joxe na day ay da nga ci tek na bu fekke dara ya ngay teew tay tay ñu ragnal baye dinar ñu ragnal ko noné kon bu fatte joxe ko ci sarta da lolé ada ko rek mu bax waye batay la muy tew tew sax ko ko ne legi joxe ko fa sasa fatte ko ko do ada ko do ko taxa bax kon day am len lu rañu ko rek len rañu ko lo xamni do ay dinar do ay tax ñoy mo kep ci lo aw li yahdi la yona ngir bu sof ale ha ci kaw daabo bi ma sha Allah ko sof bokku na ci ay ngon bu ñu la daabo ci kaw ñu neex sof ci koku falaye jotu ni la haram wal jahalati li an al mahmulati takhtalifu bi thiqali wal khifati wal yubusati wal nuwar yani ni sa fadu wote da ma dis am na wer am na no wer am na noy kon nak ni la daba ci no wax sax rek mo dañ koy ay aw ni mata bu wala ko ci rek sha bu so nako lo dañ koy ay ni la daba rek dafa la neex so ko jëm rek jëm ko di wax ne fi wota bu fi ne yam dede wala yu jitu di xilafi turufi di suhulati wa sawabati wa tawli wa qisari wal amni wal khawf yana yoni amna ci yoni yow ba dox amna ci jale amna yoni dug amna yoni gat amna yoni am sécurité am yoni am day am ragal ñaka wol ay lu shay hawala ngir dugu nge ragalon wa dam ko ne gane ci won ci misal rek nga di dugu nge waye nga aajo lo war na ci dundu bi nga wax ak kenn ngir mu nuyu la taw na ngir mu ngi sa gan boko ta do wax tam ñew ni ko na war rañal fa wëñu ko bu ya ñew fa wëñu ko rek du bax ni mu shay al muqtari alayha rajulan bi safirat ay yasiru ma'ahu bahdha al masafat ta'lisan lahu wa tadriban ala safar wa jabran li khatirihi wa tawdihan lahu min khayri dhikri nihayatu at-tashhir ko ko lay wuy ci du jahadi bi gayati ay di ci kira in nasi ñu ci kenn ñu ñu yaa sunu manam ko waxne ko dem do niya daba bu agge ci yaru aji bu ci agge na ni ni do niya ci daba rek lol lay do a don ko ne bu agge ci aji ni bëgg na ma aji ma bëgg yow bu niya ma daba ay du mëna xamako na legi ni tay ni baye bu ci agge ni ni de fay ci daba yi aji rek ma fay la wax dañ koy ay ndax lañu waxal ñew na rek moy ba lay fi do xam ni ci deug deug ni xam ni fi do lo xoy la fay atamine ni ci kira yi nasi allati yadhharu fil mustaqbal kene ni ni fay ci kanam ko ko lay jox bu jehli ci qadamu kira yi hala haqdi ko waxti ni waxante ni yaas ni do ko xam ni lu wala fay deug deug ay wala ni sa tante ni ni wala ni am aduna ci kassa ci nangami fa ben fa wer fa ci kassa ko ci nangam la lay fay ko ci addu ci mom kon nangam lu ko yes bo bi to day ay go ne ko dama liye dawe ji bu fekke ni nak xexna do ma dem Touba ci jiri metti fam kon dina la fay ñetti jëg waye bu fekk am na ñetti fam agguma nak kon dama lay jox ñaari jëg a koku dana ay ndax dama ci xam ci deug deug ni ko wara fay ci ni lu ñu dal ci Touba ñaata la ndax jantal na mu doon de jantal na mu doon de mu wax na ay kiraayu xaalat yi in wasalat min misr ila makkah fi kasaad min ayyami kasarasina ali kiraayu ti kasaad rahman ka hashara in wasalat fi aktsara min salika ka bi khamsati dirahim matala wa ko fala ay jootu li jehli ti qadru ujrati wa qarari hal al haqli aw li yastaqina wa lam yurbu tahu ni ko le dig gem ci benen dekk wa ibn sawat ak don tayadu tanat bo waxan ila bi isin dara ci doon borom daba ci ene bo waxan te mom ne ko dam do liye daba ji ma dem ci cilma xamne ci wax nga rañal kana do ne do meuna jogat soti ko fu tolo cilma ci sori way lutax moy waji xeyna ñewu na nga awolu cilma da xadu fi tar ni wara dal daba yi ba tar ni ci nak sécurité da lay fay sa lay jëm yow xey wolu ko lu motax ci mu nang rek nga yow waye do nang nga sopp ko dum kenn ci bokku tan waxante won lu may dang ko laaj dum nang ko mu ngi wax na illa bi ismul bukri li ikhtilaf at-turuq bi sadaqati ahliha wa adawatiha fa yahtamilu an ahla at-tariq al-ula astiqa'u li bukri fa la yakhsha ala dabbatihi minhum wa ahla at-tariq ath-thaniyati ahdawhu noni waji lañ tax xaxala dabbatihi minhum ko dafi ni niki ak togam xalfa ak sagana ina ko ñu ko ci ñu taw ba agal ñu jiro dana ba do am sañ sañu waral kenn sagana am ku ko togg da wax yow ñu le da ba ñu jiro dana ba nak bu bay rek bu ne faaw ci tek diw e lol sañu ko alhamdu lillah wala suf dara ma ka ande yow dala ñu taw bu ñu jiro ci lay def ngay def ñu bëgg ni faaw ñu suf ci nanga ah dene lolu sañu ko bu ko ko ci lay rek legi sawaw la nek ñu yakku mom ñu ci raw tay da nak la ka ñal na la ñu lan tahdum ndom suhu ci na tan tuwa tuwa bu ñal ñal ma ndax bu nga xam ñana bu fekk yu ko ne ko nangam la ci suuf rañal ko kon mom neena bu la fa seenu daaw bi dana tu lu ci suuf rek da ni set non ni tontu yow bu ñu daaw bi jox la ko ak ya mu sañ sañ suuf ci kon nak fekk ri ca suuf leneen lu bokk tak yow rek su boba mom mo wara fay tontu lolo te yow la koy jox lu ngay def tak nga rañal na man nangam la ci bëgg tek wa yeen ko ne ko lu ma daaw bi dama ci suuf ak borugo ba borugo genn wala wax suñ ko rañal na dama dem na sama lolo mo set ne ko man ci tegat nangam lu soxla yu balé ah kon lolo neena sañ nako la tax bu lam tahdu sinatan ma'lumatan fa in iktarayta minhu hadla sinatin ma'lumatin fa kira'u sa'idu li rabbiha wa lahu siyadatu in lam tajir wa asiyadatu bil muqtari aw neena da nga xofu nga wax li nga bëgg sax yow mo bu lenuy taw bu ko neexé dolli ci leneen bu fekke lolé bu ci dolli la yakal dara yow fa it adarrat bihi bi an kana yasilu fi yawmihi bidunha وبها لا يجد إلا في يومين منها منها فوحنا بفكرة دقنا لغوحنا من متبصف دارج أطل مكوب وعين أبلولي بويسون بغوحي تب مورد على كيواني نغتب جدكما من أبفكرة يكون صحبي يمشي لغوح ريو جان فننغ آك وعين بكيو كيو نعرف ناكو أمدور آك أكلنا يوم خسنو دعوة جبلنا خيبالنا كديري كالسفينة نكي قال كالسفينة بعد لبطوط وعي أمنا لياتو نخمك بابات يدر الوخ ما نام كراء الدابتي لنخمال نالنك بولي وخي وخيك شلو يدابا بطي ممغي بابوات وخاركو جي قال نخاني مغلو يقال نيوبوك بابات يولو جبلي جبات كالسفينة تخمك وخ كالسفينة في جميع ما تقدم من قوله وكراء الدابة كذلك وضلنا قدنا إن أكرا جميع وابنك لخير أمين جميع كنه كنه أعلمنا تفكي لنا أمين ودابة جميعكو بايكو بربسانهم جميع بربسانهم كنات جميع بطيك جميع وابنك كنما كنما سؤالكو بامو ترخي جريك يا ورفاي كن يا ورفاي خيمه داوي برم داوي ويا فاي نور داوي ما نام دغ داوي رك شيل كوي دي لي واي مو داوي او حطي بات ولا بو الكو دي سياده تي مسافه تي يوك اب ديستانس تي يوك اب دير او حبل ولا صف تحت دي بو يالا نو الكو تي جما باتاي نانا دي فك يدا لي يتا با ويوش فما وحن فما يم داويش لما وحن من بك يشوف شوفك يلا لي نتويشو كودي بنا لولي كنا خمنا مام داوي جمان نتيا داني كنا نتيا دان دانو ما داني رك ما فاتك والف شوف والف كودي جوه لول كن كوكو مام نينا سيالي دو يلي بفرك دانو نام داوي جفرك دي بوليك بطي يتم خيمة جلي فاي جلي فاي خيمة داوي داوي kon lay dañ fay xayma daaw ci dañu wëy ci li nga xam ñoo xam daaw ko defé ñu ñu xét xayma ci bu xayma ci tollu nga fay lool bu nga ci yakku am sawa mo ngi wax na in kana ti siyarat la ha balu bi an kana nahwa bili kun fayatu min maqimataha yawm buluqiha ila nihayati al masafati al mushtaratati aw qira'a siyarati سبب الخيار للمقري اوي جامونو نانا تاني تانلو بروم داوجي بو كو نخي دا فاي كو نغو دابا كو ديغلي واخ نخيما جي بو كو نخي تام لا فاي كو تاي دي نكو رافاي فياله كو تام نولو تي سوف تي كو ياكو تي يوك بالو نغا تي يوخ ولا نغا دوخ يوك تي ديستانس با نوم تو رافاي دا دولي كو فاي تي يوخ تي واخ كو مام ني مو ري تان daga mo tam rek naxatuñ ko tay bañ da defé né tay to jëbu taaba ja warna fa rek lool tay ko bu ci waji yok ci suuf ko ci baabu dox ko ci ko ko gone lan to wala fay naka jek jëbu taaba ja ko ëpp lool dëgg la mën na dañu nonu waye ñu dañ ko tam lo rek ñu ko ci nax def wa inna bu fekke ni lolé bu ci yok ci sori waye wa wala ci disa yusuf go ko ko degle wuro ci amul alcorane mo illa ko ko lay del fal kirawu kon tay lam ko yeso rek moy wax ana do ni ni taaba ji yes na xam waro ci tax ba war ni lam ci wara sa fu way ko ko degle xam lolu mo ta mana gaay ndaw ci mo daal do ko ci xam na lolu ko mo gaay ndaw mo gaay ñop baña gaay ñu ci so do ba da ñu xet lolu bu ko yeso lu ci wara fay rek mu fay ko fal kiraw moy fal kiraw lu hibbu asaidi mutahayyim bi rabbiha ma hal kiraw al awal fa ko lolé dal mom daru goru ca gaño mo xam gaño ci mo xam gaño ci mo ci yam ko ko wax na ko legi da lay fay lu ñu waxante won ci tay lu yaas ak ni xet lu ñu ko tam ci dox ba li ñu sax mu fayale lako mu nga jara fa mu fayale ko ci kan lam tax tak dal na bu fekke ni al kulb manam mo ñëwé yok na ci soobu ba ci dem nga yo xamné ñu mo ko dégg né ah loolu mo mëna na ci gañu loolu baxu ci daal way nak fara ci gañu mo daawé ndax loolu mëna nek mo xam daayes na ci gañu ci mo gañu ci mo daawé sa loolu mëna nek su do way tam mo ko fay rek kira usaidi mo ko ngir biha kira usaidi faqat ma hal kira awwal ko do ko fay fay leen ci kana tegante ko do fitam fay ko tay ak loolu ba ci yok ci wor ko ci wor yok إلا أن يحبسها درجة فتية تعبجة كثيرا نياغا ياغا نباري غير من غير ولدك ودى الله جلاني وان وإلا فالكراو ونوحن نبو فتية لهم شوية في سبب تداولة بعد سريك تنجم بكو تلوحن ورنكو من غاين وكو داوخن وان كراو السعيد دوم ليفاي وما تلجا لنا نو نعم دفتية تعبجة نياغ لول تيرو ياغ لول نحن يقلنا برام جرينا tax teen ko tal de wer waaw teen ko tal de wer param door ci jot ak ko ko neena batay fa ndako ñal nako mom